Мінин була чистенькою панди. Мінин гоза завкентика куйме. Печки найди бачі. І неси мені газе, дими димочок. Ей, нінінах. Так, у мене пінна команда мониці. Фінансувати банкета. Пис.